तुम्हारी आंख निकल जाएगी सर। यदि हर पत्थर से टकराते हुए फिरे चले। हम लोग बचपन में पहले चलते थे ना, तो ये मिट्टी के डले मिलते थे रास्ते में, देहात में तो मिलते ही है ना। तो एक लात इस डेले को मारा, दूसरा उसको मारा, तीसरा। तो हमारे बाबा कहते थे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं चलना, कायदे से चलो, ऐसे डांटते, कायदे से चलो, ये क्या करते हो। तो हर डले से अगर टकराते हुए चलेंगे तो डले तो कभी खत्म होंगे नहीं और हम खत्म हो जाएंगे। डले तो कभी खत्म होंगे नहीं है? आप ये उम्मीद रखते हैं कि हम संसार के सब सांप को मार देंगे? आप ये ख्याल रखते हैं कि हम कोई बिच्छू नहीं रहने देंगे दुनिया में? ये ख्याल करते हैं कि कोई मच्छर हमारे कान के पास आके न भनभना है? अब मच्छरों पर लगाओ 144, तो मच्छरों पर 144 लग है ना। अब बोले भाई देखो, बिच्छू बिच्छू पर कर्फ्यू लगा दो। अब इस बिच्छू पर, सांप पर, शेर पर कहीं कर्फ्यू लगता है? जिसकी जैसी आदत है वैसे बोलेगा, जिसकी जैसी आदत है वैसे करेगा। तुम्हें अपने को संभालना पड़ेगा ना। तो विकार ये सफलता की कुंजी, मनुष्य के जीवन में सफलता की कुंजी ये कि वो अपने को ठीक करे। सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये दैवी संपदा है। आपके पास ये संपत्ति है कि नहीं? आप तौलिए, आप तौलिए कि आपकी निर्भयता, आपकी निर्भयता कितने बड़े बड़े भय के प्रसंगों में बनी रहती है और आप कितने प्रलोभनों में निर्विकार रहते हैं। ये संपदा आपके पास है कि नहीं है? ज्ञान योग व्यवस्थिति जो है, या ज्ञान योग का मतलब ब्रह्म ज्ञान नहीं है बोला, ये दैवी संपत्ति है, संपदा है, दैवी संपत्ति है, ये दैव संपद बोलते हैं इसको। तो वो संज्ञा होने पर इसको दैवी संपद एक पद के रूप में भी बोला जा सकता है। शंकराचार्य भगवान ने एक प्रयोग किया है, शैवी चिंता भी नाम, व्याकरण की रीति से होना चाहिए, शैव चिंता भी नाम। दैवासुर संपद विभाग जो है, तो दैव असुर आपको क्या सुनाते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ज्ञान योग व्यवस्थिति के माने ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ज्ञान व्यवस्थिति और योग व्यवस्थिति, आपका निश्चय जो है वो व्यवस्थित हो। आप संशय में रह के कोई काम मत कीजिए। और एक बात आपको और सुनाते हैं, आप मानिए चाहे मत मानिए, है ना, एक पुस्तक है वो हिंदी में बहुत बढ़िया, मानो न मानो। तो कहता है ना कि मानो न मानो मैं तो तेरा मेहमान। तो है, एक साधु ने एक बार हमसे कहा था कि तुम मानो चाहे मत मानो, मैं तुम्हारा गुरु हूं। तो ये जो केला बनाने में निपुण होते हैं उनको महाराज, आप ऐसी ऐसी अक्कल उनके पास, ऐसा तिकड़म होता है कि आप मानो न मानो आपको चेला बना लेंगे, बना के छोड़ेंगे। तिकड़म बाज लोग ऐसे होते हैं, ऐसी चाल, ऐसी चाल होती है। तो ज्ञान योग व्यवस्थिति का अर्थ यह है, योग माने अनुष्ठान हो, चाहे कर्म, चाहे उपासना, चाहे अष्टांग योग, इसका नाम है योग। गीता में तो योग शब्द जो है बड़ा व्यापक है, सबके लिए आता। तो एक बात है, ज्ञान योग व्यवस्थिति का अर्थ है कि आपका ज्ञान बाहर के आधार पर न बना हो, आपका ज्ञान आधार हो और निश्चय बिल्कुल पक्का हो। आप ये देख लो कि आप जीव हैं, कि आप ईश्वर हैं, कि आप ब्रह्म हैं, कि आप अणु हैं, कि विभू हैं, ये बात अलग है, परंतु ये पक्का हो कि ज्ञान आपका व्यवस्थित हो। अवस्थित माने होता है स्थिर, और व्यवस्थित माने विशेष स्थिर, आपका निश्चय बिल्कुल पक्का हो, और योगम व्यवस्थिति माने उसके अनुष्ठान में आप बिल्कुल लग गए हो। आप देखो निर्भय होकर और जो आपके विपरीत आवे उसमें धैर्य रखते हुए, प्रलोभनों में न फंसते हुए, प्रलोभनों में न फंसते हुए, निर्भय रहकर प्रलोभनों में न फंसते हुए, अपने निश्चय के अनुरूप अपने कर्तव्य का पालन करते चलिए। ये दैवी संपत्ति हुई। अभयम तत्व संशोधिर ज्ञान। हम कहते हैं, आप सोचते हैं कि हम कोई टीका टिप्पणी गीता की पढ़ लेंगे और हम उसके रहस्य को पा जाएंगे। नहीं, वो तो आपके जीवन में गीता का रहस्य पोथी में नहीं है, गीता का रहस्य आपके जीवन में है, और आप अपने जीवन के साथ जितना उसको मिलावेंगे तो उसका रहस्य खुलेगा। देखो दानम दूसरे के हित में हो गया ना, और दमह अपने हित में हो गया। दानम दमश्चो यज्ञश्चो, यज्ञ जो है वो संपूर्ण सृष्टि के हित में होता है। अच्छा, अब ये बात आप ईश्वर कृपा से संपदम दैवी अभिजातोसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन शोक मत करो, तुम दैवी संपत्ति को सामने रख कर पैदा हुए, माने तुम्हें अपने जीवन में संपूर्ण दैवी संपत्ति प्राप्त करना है। तुम रोने के लिए, शोक करने के लिए पैदा नहीं हुए। मां से कहो, क्यों तुम दैवी संपदा को सर्वांग पूर्ण बनाने के लिए और उसको धारण करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारे जन्म का उद्देश्य शोक करना है। दैवी संपदा का वर्णन करते समय प्रारंभ किया, भय दो तरह से होता है, अभयम सबको समझते। एक भय आता है बाहर से और एक भय आता है अपने संस्कार, अपनी वासना के अनुसार। गुंडा आता है लाठी लेके मारने के लिए बाहर से, और हमको भूत लग जाएगा, ये भय आता है भीतर से। ये भय का दो विभाग कर लो। इन दोनों भयों को मिटाने के लिए कैसा करना चाहिए, अपने मन में तत्व में जो वासना है उसको धोना चाहिए। तो सत्व संशुद्धि का अर्थ कल आपको सुनाया, असल में अपने जीवन में धैर्य होना चाहिए। जो ये समझ के यात्रा करता है कि हमारी मोटर कभी बिगड़ेगी ही नहीं, मोटर में 100, 200, 500 मील की यात्रा करने के लिए चला और ख्याल ये बना लिया कि रास्ते में हमारी मोटर बिल्कुल खराब नहीं होगी, तो ये झूठी कल्पना अपने चित्त में नहीं बैठानी चाहिए, क्योंकि मोटर का बिगड़ना भी तो संभव है ना। तो नहीं बिगड़ेगी ये विश्वास करके आप मत चलिए। देख लीजिए पेट्रोल कितना है, एक पहिया जो ऐसा पीछे रखते हैं बिल्कुल तैयार कि जब जरूरत पड़ेगी तब जोड़ लेंगे। रास्ते में भय आना संभव है, हम उसका मुकाबला करते हुए आगे निकल सकेंगे। उस भय का सामना करने की तैयारी अपने पास होनी चाहिए। आजकल जिनके हृदय में ईश्वर जो करता है उसमें हमारा मंगल है, ये विश्वास का संबल अपने पास नहीं है। इस ढंग से जो लोग काम करते हैं, हमारी आत्मा अजर अमर है और वो सबको पार कर जाएगी, ये विश्वास इनके चित्त में नहीं है। वो बीच में ही, बीच रास्ते में ही भय से ग्रस्त हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है, शहर में शायद नहीं होता होगा, देहात के लोग शाम को जब यात्रा करते हैं और अंधेरा हो जाता है, अरे घाटी है, नदी है, पहाड़ है, तो बोले भाई आगे पता नहीं भूत प्रेत क्या लग जाए, लौट जाते हैं वो कि अब आज अंधेरा हो गया, आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे। हमारे अध्यात्म शास्त्र का ये कहना है कि आपके मन में भय आवे तो एक काम कीजिए, तत्वावमर्शनात्, भयम तत्वावमर्शनात्, सच्चाई क्या है इसका ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि सत्य में भय नहीं। सत्य की अज्ञान में ही भय है, सत्य के ज्ञान में भय नहीं है। तो जो बाहर से आने वाले भय हैं उनकी निवृत्ति के लिए तो जानकारी की जरूरत है, और जो भीतर से भय निकलते हैं वासनाओं के कारण, आप जब जब भयभीत होते होंगे आपने देखा होगा आपका मन उस समय चंचल है, दृढ़ता नहीं है, मलिनता आ गई है। तो ज्ञान योग व्यवस्थिति को आप दो भाग में बांट लें, भय को निवृत्त करने के लिए क्या चाहिए, एक व्यवस्थिति चाहिए, तत्व के शोधन के लिए क्या चाहिए, एक व्यवस्थिति चाहिए। वो व्यवस्थिति दो प्रकार की, एक ज्ञान व्यवस्थिति और एक योग व्यवस्थिति। एक तो आपको सत्य की जानकारी होनी चाहिए और दूसरे अपने चित्त में स्थिरता दृढ़ता होनी चाहिए। यदि आपका चित्त स्थिर है, दृढ़ है, तो आपको भय नहीं पड़ेगा। आपका लक्ष्य है कोई, जीवन का लक्ष्य, अपने जीवन का कोई लक्ष्य है बोले इससे क्या मतलब है महाराज आपका? तो मतलब यह है कि यदि आपके जीवन का कोई लक्ष्य होगा तब तो उसके लिए आप काम करेंगे, और यदि आप के जीवन का लक्ष्य कुछ है ही नहीं, पूरा हो गया। एक आदमी दवा खा रहा था, बड़ी तत्परता से खाता था, उसका मतलब था कि हमारा बुखार दूर हो जाए, पर बुखार जब दूर हो गया तब क्या दवा खाने में रुचि रहेगी, दवा खाने में तत्परता रहेगी? तो असल में जीवन में जब एक महान आदर्श, महान लक्ष्य प्राप्त करने का संकल्प होता है, तब हम अपने साधन में, योग में व्यवस्थित होते हैं, दृढ़ होते हैं। और जब योग में व्यवस्थित होते हैं तो निर्भय होकर अपने मार्ग में चलते हैं। इसके लिए यदि अंतःकरण में ये बात है कि हमारे साथ ये भी चले और हमारे सामने वो ना आवे, तो जब आप किसी दूसरे को लेकर अपने साथ लक्ष्य की ओर चलना चाहते हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति का संकल्प ही अधूरा अधूरा हो जाता है। क्योंकि यदि ये साथ न रहे तो हमें कोई लक्ष्य पाना नहीं है, और यदि लक्ष्य पाना नहीं है तो हम कहां तक चलेंगे? तो जब हम किसी आदर्श, किसी लक्ष्य से रहित जीवन व्यतीत करते हैं तो कहां हम निवृत्त हो जाएंगे? एक आदमी काम करता है इसलिए कि वहां हमारी एक प्रेयसी आती है काम करने के लिए, रोज ऑफिस में जाता है। अब आप प्रेयसी का विवाह हो गया, प्रेयसी का ऑफिस बदल गया, प्रेयसी की नौकरी छूट गई, अब उसको ऑफिस में जाने में कोई दिलचस्पी नहीं रही, क्योंकि दिलचस्पी उसकी कोई उत्तम कार्य करने में नहीं है, उस प्रेयसी के साथ बैठने में है। इसलिए वो कोई महान काम नहीं कर सकता, अब वो महान कर्तव्य से बिल्कुल विमुख हो गया। सत्व संशुद्धि का अर्थ होता है आप केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य कीजिए, और फिर सत्व संशुद्धि का अर्थ होता है देह में अहम भाव मत कीजिए। सत्व संशुद्धि का अर्थ होता है कि जो काम आप कर रहे हैं उससे कोई संसारी वस्तु मत चाहिए, आप अपने महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर्म कीजिए। इसके लिए जानकारी और साधन दोनों चाहिए। ज्ञान योग व्यवस्थिति में ज्ञान माने जानकारी और योग माने साधन। अब इस दैवी संपदा में कितनी बार बाहर और कितनी बार भीतर इसकी आंख मिचौनी करनी पड़ती है, उस पर आप ध्यान देंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा। ये हमारे दैनिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, जीवन को निर्भय रहने के लिए, दुख शोक से रहित रहने के लिए ये आवश्यक है। बात यह कि काम तो हम भेड़िया दशान करते हैं, विवेक जागृत होता नहीं। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम्। दान कीजिए। हम संसारी लोग जिस दृष्टिकोण से दान करते हैं उसको जब देखते हैं कभी कभी दया आती है, कभी कभी हंसी आती है। भाई गांव में ये गुंडा रहता है, अगर कुछ इसको देते नहीं रहेंगे तो ये बड़ा उपद्रव करेगा। तो ये भय मूलक जो तुष्टिकरण है, किसी से डर के जो हम उसको खुश रखना चाहते हैं, लोग कैसे इसके संबंध में हिप्नोटाइज करते हैं ये हम जानते हैं, है ना। उनको मालूम एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब तक उनका काम न सिद्ध हो जाए तब तक हमारे दिमाग पर ये असर डालने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे इसको वश में करना है। वो हमारी बुद्धि का आदर नहीं करते, हमारी समझदारी का आदर नहीं करते, हमारे दिमाग को काबू में करने के लिए बार बार एक बात हमको सुनाते हैं। तो हम भय से देते हैं, अमुक धर्माध्यक्ष अहम, अमुक सरकारी कर्मचारी ने एतद् ब्लैक मार्केटोपार्जितम द्रव्यम सुभ्यम अहम संप्रददे, अमुक फर्म का मालिक मैं और अमुक ओहदे पर बैठे हुए सरकारी कर्मचारी को ये ब्लैक मार्केटोपार्जित द्रव्य अमुक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए मैं दान कर रहा हूँ। इसका नाम भी दान है। जब तक मिनिस्टर का हाथ ना हो तब तक दान कैसा? माने दान का दृष्टिकोण क्या है? विज्ञापन है, यश है। एक तो यश होता है, यश की प्राप्ति तो कुछ दूसरी चीज है। विज्ञापन व्यापार का विज्ञापन हो, व्यापार का विज्ञापन एक दूसरी चीज है। विज्ञापन के लिए दान नहीं, तो दानम को हम छोड़ते हैं। हम जरा धर्म के दान की चर्चा थोड़ी सी कर देते हैं। भोग की प्राप्ति के लिए दान, अर्थ की प्राप्ति के लिए दान, यश की प्राप्ति के लिए दान, उनकी चर्चा न करके हम दान का जो एक भीतरी हिस्सा है उस पर आपका ध्यान खींच रहे हैं। दानम दमश्चो यज्ञस्यो, धन कमाने में जो दूसरों को तकलीफ हुई है उससे हमें हिंसा दोष की प्राप्ति हुई है। जो दूसरे के हिस्से का धन आया कि देखो एक धर्म का दृष्टिकोण, दूसरे का धन आया गलत धन आया है, मैं वृंदावन में था एक बार, तो किसी चिकित्सक ने, और डॉक्टर वैद्य हकीम वाली बात को हम उड़ा देते हैं, एक चिकित्सक ने हमको एक दिन आमंत्रित किया हमारे यहाँ भोजन करो। गई बात भोजन करे, फिर थोड़े दिनों के बाद फिर बुलाया, तो हमारे साईं थे संत, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप इसके यहाँ बार बार रोटी मत खाई। हमारे बड़े हितैषी थे, भला चाह रहे। मैंने कहा भला क्यों? तो बोले कि देखो वो दवा बेचने में भी बेईमानी करता है और रोगियों की दवा करने में भी बेईमानी करता है, फीस ज्यादा लेता है, दवा गलत देता है। तो उसके पास जो रोगियों से बेईमानी करके जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो आपके शरीर में जब जाएगा तो आपके शरीर में रोग पैदा करेगा। इस बात को दुनियादार लोग बहुत कम समझते हैं, इधर उनका ध्यान बहुत कम जाता है। तो हमारे पास पैसा आने में जो दूसरे को तकलीफ पहुंचती है और अपनी ओर से न्याय के विरुद्ध आचरण होता है वो दोष धन के साथ आता है। तो पर पीड़ा कारक अन्यायोपार्जित द्रव्य के साथ जो दोष आया है हमारे घर में, उस दोष की निवृत्ति के लिए हम दान करते हैं। ये एक संकल्प है धर्म का। अब यदि आपका ये विश्वास हो कि आपके घर में जो पैसा आया है उससे किसी को तकलीफ नहीं पहुंची है, या ये विश्वास हो कि बिल्कुल ईमानदारी से ही हमने कमाया है, तो हम आपको कुछ नहीं कहते। आप मत कीजिए दान, मत कीजिए दान। परंतु यदि उपार्जन की प्रणाली में कहीं न्याय का विरोध है और दूसरे के लिए पीड़ा है, तो वो द्रव्य आपके घर में आकर सुख की सृष्टि नहीं कर सकता। तो दान का अर्थ होता है उस धन के साथ जो दोष आया है उस दोष को मिटाना। आपको सुनाया होगा कभी न कभी जरूर, मैंने दिल्ली में एक बादशाह थे, उन्होंने रात के समय देखा 12 बजे खजाने में रोशनी हो रही है, बड़ा कौतूहल हुआ, वहां गए तो देखा खजांची हिसाब लगा रहा था। तो क्यों भाई 12 बजे रात को क्यों, सब लोग चले गए? बोले हिसाब में कुछ गड़बड़ी हो गई है। और उन्होंने कहा कि कल ठीक कर लेना, बढ़ गया है कि घट गया है, कितना घटा? अरे घटा है तो माफ कर दो, बढ़ा है तो कल कर लेना। बोले घटा नहीं है, बढ़ गया है, और हम हिसाब इसलिए लगा रहे हैं कि पता नहीं किस गरीब का हक हमारे सरकारी कर्मचारियों ने अन्याय से छीन लिया है। उसकी हाय से, उसकी आह से जब तक हमारे खजाने में आग न लगे, उसके पहले ही हम उसका हिस्सा अलग कर देना चाहते हैं। ये आपको, ये आपको सुनाते हैं। दान का अभिप्राय क्या है? धन के साथ आने वाले दोष की निवृत्ति के लिए, धन शुद्धि के लिए, द्रव्य शुद्धि के लिए दान किया जाता है। परंतु ये दृष्टिकोण बहुत धर्म दृष्टि से बहुत स्थूल है। ये बहुत मोटा मोटी, बहुत मोटा मोटी बात है। वो मालवीय जी ने एक कथा सुनाई थी, एक ब्राह्मण को लड़की की शादी करनी, मालवीय जी माने पंडित मदन मोहन मालवीय, बड़े महाराज प्रभावशाली वक्ता थे, उनकी वाणी में जैसे जादू था, मैंने उनको जादू करते देखा। उन्होंने सुनाया एक ब्राह्मण आया राजा के पास, हमें लड़की की शादी करनी है, हमें कुछ धन चाहिए। राजा ने कहा कि महाराज आज तो हमारे पास धन नहीं है, आपको कल देंगे। रात को राजा गुप्त वेश में निकला और जाके कहीं भड़भूजे के पास उसने रात भर भाड़ झोंकी, मजदूरी में 4 पैसे मिले। और दूसरे दिन जब ब्राह्मण आया तो उसको 4 पैसा दे दिए। संकोच के कारण ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा, इससे ब्याह कैसे होगा। घर में गया, लौट के अपनी पत्नी को दिया, पत्नी को झुंझलाहट आई और उसने फेंक दिया पैसे को। ऐसे वो सुनाते थे, वो पैसे जहां गिरे वहां एक वृक्ष पैदा हुआ और वो कल्प वृक्ष था, उसमें हीरे मोती चांदी, हीरे मोती उसमें फलते थे, ऐसी कहानी। उन्होंने सुनाई ऐसा किसको, कितना पैसा दिया गया उसकी कीमत नहीं होती। अब देखो धर्म की दूसरी बात आपके परिग्रह जन्य दोष निवृत्त्यर्थ दान, स्तेय प्राप्त धन दोष निवृत्त्यर्थ दान और परिग्रह जन्य दोष निवृत्त्यर्थ दान। धर्म का फल बाहर नहीं, ये जो समझते हैं कि हमने इस सभा में भाषण किया, हम इस सभा के प्रेसिडेंट हुए हैं, हमारा अखबारों में बहुत ज्यादा नाम छपा और दान कैसे करते हैं, जैसे किसी के पास सरोवर भरा हो, बड़ा भारी सरोवर, और उसमें से एक दूध के द्वारा दूध भिगो के और बाहर दो चार बूंद पानी छिड़क दिया, अपनी संपदा के हिसाब से इतना भी दान नहीं करते हैं, और वो कहते हैं ना चोरी करें निहाय की और करें सुई का दान, ऊपर करके देखते कितिक दूर दिमाग। अच्छा अब दान की बात करो, जहां आप किसी को एक गिलास पानी पिलाते हैं और खुश होते हैं कि मैंने एक प्यासे को एक गिलास पानी पिलाया और उपकारी होने का अभिमान आपके चित्र में आता है, हमने एक प्यासे को एक गिलास पानी पिला दिया, आपको सच बता रहे हैं ये धर्म का फल नहीं है। आप देखो आप एक गिलास किसी को पानी पिलाओ और आपके मन में आवे कि दुनिया में कितने प्यासे लोग हैं, कितने नंगे हैं, कितने भूखे हैं, कितने अशिक्षित हैं, कितने बेकार हैं और हमारी सेवा कितनी छोटी है, यदि आपको अपनी सेवा का छोटापन भासता है तब तो आपको धर्म का फल अहम भाव की निवृत्ति प्राप्त हुई, और यदि आपको ऐसा लगता है कि आज हमने एक प्यासे को एक गिलास पानी पिला दिया, हमारे बराबर और कौन है, तो वो अभिमान की वृद्धि आपके दुख का हेतु बनेगी। अभिमान बढ़ने से बाद में दुख मिलता है, ये जो ज्यादा इंसल्ट होता है ना लोगों का, दिन भर में 17 दफे इंसल्ट हो गया, ये क्यों होता है, हमारी ओर ऐसे देख दिया, हमको ऐसे बोल दिया, हमारे साथ ऐसा किया, ये जो दिन भर में 17 बार इंसल्ट होता है, अपमान का अनुभव होता है, अपमान नहीं होता, अपमान का अनुभव होता है, वो क्यों होता है, अभिमान की वृद्धि के कारण। और यदि आप एक गिलास पानी पिलाकर अभिमान ही करते हैं कि हमने ये किया, तो आप अपने लिए दुख की सृष्टि करते हैं, और जिसका फल दुख हो वो धर्म नहीं होता, वो तो अधर्म होता, अधर्म का फल दुख है, धर्म का फल सुख है। अच्छा जी, तो दान की चर्चा आपसे कैसी करें, इस वस्तु की प्रधानता से ध्यान दान होता है, चल वस्तु का दान, अचल वस्तु का दान, चल दान में सोना चांदी का दान है ना, गाय भैंस का दान, घोड़े हाथी का दान, मकान का दान, भूमि का दान, ये वस्तु की दृष्टि से दान है बोला। और काशी में दान, प्रयाग में दान, हरिद्वार में दान, बद्रीनाथ में दान है ना, तीर्थ स्थान की दृष्टि से दान होता है। ग्रहण के दिन दान, संक्रांति के दिन दान, एकादशी के दिन दान, काल की दृष्टि से दान होता है और सत्पात्र को दान। असल में सबसे बढ़िया देश और सबसे बढ़िया काल जैसे काले के पास करते सब दानों साथ से कम, सबसे बढ़िया देश और सबसे बढ़िया काल दान के लिए कौन सा होता है? सत्पात्रम यत्र लभ्यते, जिस दिन जिस जगह आपको सत्पात्र की प्राप्ति हो जाए वही दान का सर्वोत्तम काल सर्वोत्तम देश है। तो इसकी भी दो दृष्टि है, एक धार्मिक और एक आध्यात्मिक। आजकल लोग आदि भौतिक दृष्टि से दान करते हैं, बोला आदि दैविक दृष्टि नहीं है। धर्म की उत्पत्ति के लिए आदि दैविक अथवा आध्यात्मिक दृष्टि की जरूरत पड़ती है। आदि भौतिक दृष्टि से जो दान है उसका का वो दूसरा है। तो आधिदैविक और आध्यात्मिक दृष्टि दान में, आधिदैविक दृष्टि पहले बता दू, सत्पात्रम यत्र लभ्यते, जहां आपकी भगवत बुद्धि हो जाए, आज इस गरीब के रूप में, इस विद्वान के रूप में, इस महात्मा के रूप में साक्षात भगवान हमारे सामने आ गए हैं, जिस समय आपकी बुद्धि में भगवत भाव हो जाए, वही स्थान और वही समय दान के लिए सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि असल में दान के पात्र साक्षात भगवान है। ये आधिदैविक दृष्टि इसको बोलते हो, तो भला ये आधिदैविक दृष्टि की क्या विशेषता है आपको बताना, इसकी विशेषता बताना, ये आपकी अंतःकरण शुद्धि को कैसे लाता है आपके जीवन में, ये सबका गणित होता है, ये नहीं, ये कुछ भेड़िया चाल नहीं है, इसका गणित होता है। क्या गणित है? देखो संसार का मालिक कौन है? ईश्वर। संसार की सब चीज किसकी है? भगवान। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। इसमें दातापने का, जब ईश्वर को अर्पित करेंगे तो अपने में दातापने का अभिमान नहीं आवेगा। क्यों नहीं आवेगा? तब वस्तु ईश्वर की, मालिक की है? जिसकी चीज मेरा तेरा कुछ नहीं है ना, जो कुछ है सो तो, मेरा मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। ईश्वर दृष्टि से समर्पण, ये दान का समर्पण रूप है वो। और एक ब्राह्मण को जब दान करते हैं तब क्या दृष्टिकोण होता है? स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्वापादर। हम दान शास्त्र आपको, आप लोग ब्रह्म शास्त्र सुनते हैं ना, इसलिए हमने दान शास्त्र कभी आपको सुनाया। सोचते बाबा इतने ऊंचे ऊंचे लोग है ना, जो ब्रह्म विज्ञान ही सुनने में रुचि लेते हैं और दान की बात सुनाने में जरा संकोच भी होता है कि कई लोग ऐसा समझे कि स्वयं लेने के लिए दान की महिमा सुना। तो आपको ये बात, ब्राह्मण को, ब्राह्मण को दान करने में क्या बात होती है? एक तो अपनी ममता को तोड़ना और दूसरे की ममता को पैदा करना। अच्छा, ईश्वर को दान करने में वस्तु मेरी नहीं है, ईश्वर की है, तो ईश्वर की बुद्धि से किसी को भी दे देना। और वस्तु मेरी है और अब ये मेरी नहीं रही, ब्राह्मण की हो गई, ये दान हो गया और वो समर्पण हो गया। और एक बात आपको, एक चौथी बात देखो, दान में दृष्टिकोण, मेरी नहीं है ये, चाहे किसी की हो कि ना, हमको नहीं मालूम है कि ये ईश्वर की है कि प्रकृति की है कि ब्राह्मण की। ये दान का त्याग रूप इसको बोलते हैं, वो त्याग है। मेरी नहीं, मैं इतना जानता हूं मेरी नहीं है, दोनों हाथ नहीं है मेरी। आपको फर्क मालूम पड़ता है कि नहीं? अपनी ममता हटा के दूसरे की ममता पैदा करना, ये नहीं कि श्राद्ध के दिन रसोईया महाराज को बुलाया और उनको भोजन कराया, 5 रुपया दिया, 1 धोती दी और बोले कि बस महाराज देखो हमारे तो आप ही गुरु पुरोहित हो, जरा रसोई बनाते समय ध्यान रखना, है ना। ये दान दूसरा होता है, ये दान बिल्कुल गलत दूसरे ढंग का है। दो तरह से दान नष्ट होता है, एक तो अश्रद्धा आ जाए देने में तो, और दूसरे अपने स्वजन को ममतास्पद को दिया जाए तो। ममतास्पद बेच, हमारे ब्राह्मणों में पूर्व में ऐसी रिवाज है, जब दान करना होता है तो अपने बहनोई को या जमाई को बुला लेते हैं और बोलते हैं भाई उनके ब्राह्मणों में, क्यों वो तो ब्राह्मण तो है ही है, बोले बेटी ब्याही है, कब उन्हीं को लाओ अब हमेशा के लिए पुरोहित बना लेते हैं, है ना। जिससे बेटी जिसके घर में बाहर जाते हैं और उसी को पुरोहित बना लेते हैं, तो वो दान की रीति नहीं है। अच्छा अभी दान की एक रीति और आपको सुनाते हैं। अपनी ममता हटाकर दूसरे की ममता पैदा करना, और मेरी चीज नहीं है ईश्वर की ही है, तो अपनी भूल भरी ममता को हटा लेना। गरीब को हम देते हैं उसके ऊपर उपकार नहीं करते हैं, ईश्वर की वस्तु ईश्वर के बेटे इसको दी गई तो उसमें मेरा क्या हुआ। अब देखो त्याग हुआ माने उसमें दी नहीं गई किसी को, केवल ममत्व की निवृत्ति हुई। ये चीज किसी को देने लायक है? रामचंद्र भगवान के पास एक गरीब आया, ये योग वासिष्ठ में ये बात है ना, और योग वासिष्ठ के पहले ही प्रकरण में है वो। पहला प्रकरण कौन सा है? वैराग्य प्रकरण, दूसरा मुमुक्षु है, वैराग्य प्रकरण है। रामचंद्र के पास एक गरीब आया और बोले कि हमको कुछ दो महाराज। बोले भैया तू धन क्यों चाहता है? आपदा एक मां बासम किमनु वांछती रे धनम। इसमें तो बड़ी आपत्ति विपत्ति है, मैं तो इसको संभालते संभालते परेशान हूं, क्या तू ये परेशानी बोल क्यों लेता है? कैसा ले जा, हम तो परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। देखो ये है, इत्युक्त्वा निज सर्वस्वम अर्थिने संप्रयच्छति, आपदा एक मां बासम किमनु वांछती रे धनम, इत्युक्त्वा निज सर्वस्वम अर्थिने संप्रयच्छति। तो हम आपको एक और दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण क्या है? ये वैराग्य का दृष्टिकोण हुआ हो, एक धर्म का दृष्टिकोण हुआ, एक भक्ति का दृष्टिकोण हुआ, एक अंतःकरण की शुद्धि का दृष्टिकोण हुआ, है ना। धर्म का, भक्ति का, वैराग्य का और एक तत्व ज्ञान का दृष्टिकोण। दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, है तो क्या अपना क्या करें? ये ये ये तत्व ज्ञान की बात आपको इसलिए कह दी कि आप लोगों को तत्व ज्ञान की आदत पड़ी है ना, वहां तक बात को नहीं पहुंचावे तो आपका पेट नहीं भरेगा। आपका पेट नहीं भरेगा। अच्छा आओ दान की बात। ये दान पर संस्कृत भाषा में विचार करने के लिए जैसे कानून के बड़े मोटे मोटे जैसे सोचे होते हैं, हे माद्री का दान खंड है, हे माद्री का दान खंड है, एक पुस्तक दान हो इति कृत्य कौमुदी है नारायण। और भिन्न भिन्न भविष्य पुराण में, गरुड़ पुराण में, स्कंद पुराण में दान के पृथक पृथक विभाग है। आप देखो, आप दान करने का अर्थ होता है हमारे चित्त में ममता का एक क्षेत्र है। समझो 3000 फुट एरिया का आपका प्लेट है, तो 3000 फुट लंबी चौड़ी औसतन आपकी ममता है। उसमें से आप 3 फुट 2 फुट भगवान की पूजा का स्थान रखते हैं। और एक बात हम आपको बताना, हम किसी के घर जाते हैं ना, और कुछ दिखावे चाहे ना दिखावे, कि बाथरूम को उसने कैसा सजाया है हमने देखा है, वो पड़े बाथरूम देखे हैं भला। बाथरूम में जो मार्बल लगता है इटली से मंगा मंगा के लगाते हैं, भला इस देश का मार्बल नहीं लगता है, और उसमें जो सजावट और जो रोशनी और जो सफाई होती है ना, वो तो हमको काहे को दिखाएंगे, पर वो भी दिखाते हैं है ना। परंतु ठाकुर जी का घर, एक राजा साहब के घर में गया महाराज, और उनके ठाकुर जी जहाँ रहते हैं, तो एकाएक हम पहुंच गए, ले गए घर में, ठाकुर जी को दिखाई, झाड़ू लगी हुई नहीं थी, कोई सफाई नहीं थी है ना, जो ठाकुर जी का चित्र था ना वो भी स्वच्छ किया हुआ नहीं था, वो सिकुड़ गया था, जैसे गर्मी सर्दी लगने से होता है ना, सिकुड़ गया था चित्र, सिकुड़ गया था, और उस पर ऊपर से बड़ी धूल पड़ी हुई थी। तो दान का अर्थ क्या होता है कि आपकी 3000 फुट में जो ममता है ना, उसमें से जरा 3999 फुट पर ममता रह जाए और 1 फुट उसमें से किसी को दे दें, तो दान क्या हुआ, बोले 1 फुट ममता आपकी घट गई। ये ममता आपकी अंतःकरण की अशुद्ध दुख यही देती है, पैसा जाके दुख नहीं देता है, आदमी मर के दुख नहीं देता है, मकान जल के दुख नहीं देता है, बेच